يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. دا خلافت غق راديو درنو محترم أوردونكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درنو اوریدونکو زمونږ یو ملګری د خلافت مختلف سیمو ته تللی، د عوامو سره خبرې اترې کړي دي. هغه دروغ او واضح چې د خلافت مجاهدینو په خلاف باندې غربي رسنۍ او کوپرپالې رسنۍ خپروي، د دې د وضاحت لپاره تللی ده، د خلکو سره خبرې کړي دي. راځئ تاسو ټول ته دعوت درکوو چې د عوامو خبرې واورئ چې دوی د خلافت د مجاهدینو په اړه څه وایي، د خلافت مجاهدینو دوی سره واقعا ظلم او زیاتی کړی او که نه. راځئ چې د عوامو خبرې واورو، د خلافت د مجاهدینو د خویو اخلاقو د کارنامو نه تاسو خبر شئ. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې مو منه، هیله ده چې تاسې به روغ جوړ یاستئ. قدرمنو اوریدونکو، زه د یو بابا تر څنګ ولاړ یم، دې سره غږیږم چې دې باندې ډېر زیات عمر تیر شوی دی. اوس چې دغه خلافت نوی رامنځته شو، الله جل جلاله موږ باندې احسان وکړه او خلافت یې موږ ته راکړه. په دې اړه دې سره وغږیږو چې د خلافت د مجاهدینو وضعیت دوی سره څنګه دی، رویه دوی سره څنګه ده. کاکا به دا مجاهدین لیدلي او د دې نه وړاندې چې کوم تنظیمونه په هغې به هم دا ډېر ښه خبرې په دې ټولو به سره خبرې کوو. السلام علیکم کاکا جان. وعلیکم السلام. خلافت اسلامی ډیر ښه خلک دي، مونږ ته هیڅ بد نه رسولي او مونږ سره ښه رویه کاری او مونږ کوم بد نه ته لیدلي، ډیر ښه خلک دي او بیخي ډیر کامیابۍ په دغه باندې روان دي. اسلام خلاف خو به کوم عمل نه کړی که نه؟ نه، مونږ په یو شي نه پوهېدلي. سپینګیرو ته، ځوانانو ته، ټول مسلمانانو ته دې پیغام څه دی؟ نو دا پیغام ده چې بس خپل کار او ژوند ده کاندي او په دغه کښې د کار مه لري، په بعضې شوې کښې د کار مه لري، چې د اسلامي خلافت د مجاهدو مخالفت ته مه کاندي او دغه مشوره زمونږ نور څه خبره نشته. ډېره زیاته مننه کاکا جانه. قدرمنو اوریدونکو، زه د شینوار ولسوالۍ پیخې سیمې ته راغلی یم. پیخې بازار کښې شتون لرم او دلته ماشاءالله عوام او کلیوال ډېر زیات خوشحاله دي د خلافت د مجاهدینو څخه. زه اوس د یو ځوان سره ولاړ یم، دې سره به وغږېږم چې د خلافت د مجاهدینو څخه یې غوښتنې څه دي او دلته د خلافت د مجاهدینو وضعیت دوی سره څنګه دی. دا ټولې پوښتنې به زه له دې څخه وکړم. لومړی خو السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. تاسو ته خیر لاس وي. ډېره زیاته مننه. تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه دی؟ الحمدلله خیر خیر. تاسو ښه یاستئ؟ خوشحاله اوسېږه. په پیل کښې راته وایه، څه کاروبار کوې؟ خپله دوکاندار یم، دوکانداري کړم هلته. ډېره ښه ده. څنګه په اقتصادي برخه کښې دې څه بدلون راغلی که نه د دوکاندارۍ پخوا په څېر؟ ولې نه، ډېر بدلون راغلی ده. یعنی ګټه دې زیاته شوې ده که نه؟ الحمدلله خلافت راغلی که نه؟ الحمدلله. خلافت چې راشي انشاءالله سهولتونه او هغه امکانات هر څه برابرېږي انشاءالله. نو که په پیل کښې راته ویل چې د خلافت مجاهدین ګرځي، ته چې دوکاندار هم یې، ستا نه خو کله داسې یو شی په قرض خو به یې درنه وړی نه وي، یا داسې یو شی خو به یې درنه وړی نه وي چې سر نه یې واخلي او ورته چې بس پیسې نه شته نه یې درکوم درنه روان شي؟ بد اخلاقي خو به یې ورسره نه وي کړی؟ په زور خو به یې درنه شی نه وړی؟ نه نه، مجاهدین دي، بس قرضونه خامخا قرض دوکاندار کاندي ورسره، بس هغه خپل نېټې له بېرته پیسې را وړي هغه هم، او نور په زور چا نه شی نشي وړی. بس مطلب ستا نه که قرض وغواړئ، که ستا خوښه نه چې وړی نه کړې، تاسو نه خو بیا په زوره شی نه وړي؟ نه نه نه، بس بیخي چې دو قرض وغواړي او موږ ورته نه وکړو، بس دو بس په مخ ځي. دلته خو د خلافت نه مخکې پخوا نور تنظیمونه وو، هغوی چې دلته شتون لره، د هغوی کارونه څنګه وو؟ د اسلام په برخه کې څه کارونه به یې کول؟ ستاسو سره وضعیت څنګه وو؟ د هغوی په څه شي باندې خپل یعنی څه کارونه به هغوی ترسره کول په دغه سیمه کې؟ هغو خو دا خبره وه چې خبره دومره وه چې شرین دغه لږ کښې کم وو که نه، د مانځه ته خلک را بلل او امی معروف کار چې وکړي دا دغه نه وکړي دومره. نو دلته د امر بالمعروف شعبه خو انشاءالله فعله ده، قضا شته، څرنګوالي شته. که چېرته مجاهدین تاسو سره زیاتی وکړي، ظلم زیاتی وکړي، نو تاسو په دغه حال کښې څه کوئ؟ مونږ د خپل دغه هغه مسؤول ته ورځو، کوم دې ساحې دغه چې قضا موجوده دلته قضا له ځو او پیشنهاد خپل پیشنهاد کړو ورته، هغه بس مجاهد بیا دغه کوي انشاءالله. نو اکثره خلک دا واضح خپرې په ښار کښې یا په نورو سیمو کښې چې د خلافت مجاهدین نه لیدلي، د حقیقت نه خبر نه وي. هغوی وایي چې دغه کلیوالو خلکو نه ډوډۍ په زوره خوري، په زوره پرې ډوډۍ راوباسي، حتی تر دې چې د کورونو نه شړي او د دوکاندارانو نه سودا په زوره وړي. دا واقعیت دی که نه داسې چټیت دا او طبیعت دی؟ نو بس تاسو خپله هم وینئ، نو طبیعت دی دا. او بیخي موږ ته دا هېڅ دغه نه یخ شوی چې کوم زوره باندې خلافت او کوم کار کړي او دواسې ته کوم حکومت جوړي هغه طبیعت جوړي. تیر ورځ دلته بمبار وشو، نه پوهېږم چې په کوم ځای کې وشو، په همدغه سیمه کې وشو. د هغې بمبار چې کله وشو په هغې کې مجاهدین شهیدانو کوامو ته تلفات ډېر اوښتي وو. لله الحمد، موږ خو چې کله رپورټ برابر کړ نو الحمدلله یو مجاهد ته هم ضرر نه و رسېدلی، نقصان نه و رسېدلی، خو عوامو ته خو په دې سیمه کې کوم نقصان نه دی رسېدلی په دې بمبار کې. نه الحمدلله، هېڅ بیخي زیان نه دی رسېدلی، غرو سرونه ولګېده. د غرو سرونه ولګېده. دلته چې خط کې مجاهدین پراته دي، کله چې جنګ شروع شي هغه حکومت چې توپونه دي خورولي کلي طرف ته، کلیوال ته په هغه توپونو کې تلفات اړېږي که نه؟ خامخا تلفات اړي، کورونه لګي، ماشومان دي پکې او زنانه دي پکې، نو کورونه خو خامخا ډک دي. پېښه قوم دی، قوم ډېر زیات دی او وتلي نه دي، نو خامخا قوم پروت دی چې هغه ډز راوکاندي نو کور لګي. باید چې دا قومونه نور ونه ځور شي، ماشومان دي، زنانه دي، او دغه زموږ کوم ځي لارې چې دغه حکومت لاسه بندي او دغه لارې په موږ بندي کړي. بل خلافت خو هر ځای کې دی، خو دا لارې په موږ باندې داسې بندي کړي چې دا قوم چې دو سر ولیار دی، موږ بېخي ولیار نه یو. موږ خو هر ځای قوم چې راځي، هر څوک راځي، هر ډز راځي، هر سړی راځي، موږ قوم یو. موږ قومونه یو، د قومونو تنظیم سره ساړه نه لري، خو دا حکومت ته یو بس موږ باندې دا لارې بندی او سامانونه هم وایي، او سامانونه بس کیستلي دي او دې مخه لرګي هم نه پرېږدي، نو بس ظلمونه دي او خوران سرشینو بیخی بس نور دام را دخه ډاډه ویل شي چې د خلافت مجاهدین د ګرځي رښتیا وایي. تر اوسه پورې کوم ظلم زیاتی تاثر نه دی کړی. ښه ډاډه ویل شي که کوم انتقاد نیوکه پې لري نو ښه صفای ویل شي، هېڅ ممانعت نشته. نه موږ ته خو نه ده ښکاره شوې، او ښکاره شي انشاءالله. موږ قضا ته ځو او هغه مجاهد هم رانیول شي، په خپله رانیول شي، ګریوان یې نیول شو انشاءالله، او قضا ته یې بوی شو، او موږ سره زور نه شي کړی انشاءالله. الحمدلله. ماشومان دې سبق ته ځي؟ او ماشومان سبق ته ځي. د مدرسه خلافت جوړه کړې ده، استادانو ته خلافت ټاکلي، کوم د کلیوال خلک دې خلافت ورته ګمارلي؟ نه خلافت ټاکلې ده مدرسه، او کلیوال خلکو راځي، او بس درسونو کې خلافت خلک هم دي پکې، او ماشومان هم دي پکې، نور کوم ماشومان هم دي پکې. ډېره زیاته مننه چې موږ ته دا قیمتي وخت راکړه. تاسو هم ډېره مننه. سلام شوم دېوس. نور کوم ماشومان هم دي پکې. ډېره زیاته مننه چې موږ ته دا قیمتي وخت راکړه. په پای کې بیا هم سنه ډېره مننه. تاسو هم ډېره مننه. سلام شوم دېوس. قدرمنو اوریدونکو، د یو بل ځوان تر څنګ ولاړ یم، دې سره به وغږېږو چې دې سره څه خبرې دي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. جوړې په خیر؟ الحمدلله. وروره ته ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ الله خدای وبخښه، ته ښه یې، جوړې ژوندی اوسې. نو څنګه څه کاروبار کې؟ بس دا دوکاندار یم. دوکاندار یې؟ څنګه دوکانداري دي؟ څنګه د سودا دې خرڅېږي که نه؟ الحمدلله ښه تیزه روانه. څنګه مدرسه سبق شي خو دې نه دی ویلي؟ نه بس داسې لږ هم ویلی، ډېر هم نه دی ویلي، لږ دی ویلی. دلته چې دا خلافت راغلی ستاسو سیمې ته، اوس راغلی تقریبا، دوی وضعیت تاسو سره څنګه دی په ټوله کې؟ یعنی تاسو خوشحاله یاستئ که نه؟ یاره الحمدلله، الله نه راضي وو، ډېر زیات خوشحاله یو چې خلافت راغلی. بل د خلافت مجاهد او د عوام فرق نه سره کوي، پوش عوام او مجاهد په یو دغه باندې دي. نه څوک چا سره ظلم کولی شي، خو ظلم وکړي نو بیا هلته قاضیان شته دی، محکمه شته دی، چا سره زور زیاتی نه شي کولی. که چېرته دغه مجاهدین تاسو سره ظلم زیاتی وکړي، بیا به تاسو محکمې ته ځئ، شکایت به کوئ؟ موږ الحمدلله دلته قاضي لرو، څه مشکل نشته، نه څه په زور معیشی وړی شي. خو موږ سره څوک زور ظلم وکړه، لاندې بیا قاضي شته، هغه ته ورکې وځو، بیا موږ پیشنهاد اخلي. ستاسو نه غوښتنې چې د خلافت د مجاهدینو تاسو ته څه ویل غواړي چې په دې بازار کې ګرځي، تاسو ته څه وایي چې څه شی وکړي؟ موږ ته خو دا خبره ډېره کوي چې بس دعوت راکوي نو جومات ته پاره، د ګیرې دعوت ته، د پیسو هغه دی، موږ کوم کمی دی هغه موږ ته وایي. دا دعوت چې درکې دا خو د اسلام خلاف نه دی که نه؟ الحمدلله، دا خو ډېره یو ښه کار دی، نیک کار دی، دا خو اصحابانو هم دا کړي دي انشاءالله. دا چې اوس تاسو ته د خلافت حقیقت معلوم شو، پخوا به تاسو فکر کوو چې دا به څوک، دا ډله به د کوم ځای نه راغلي؟ حتماً یو فکر او تشویش به در سره. اوس چې دا ډېر وخت وشو، تاسو هم ورسره بلد شوئ، اوس څه فکر کوئ؟ یاره اول سر کې خو هر سړی پریشان و چې دا خلافت په څه رقم خلک یې، دا دغه نه معلومېده. خو اوس الحمدلله چې موږ سره بلد شو، ټول د دین شوبې دي، په هره دغه کې دین کار روان دی، خلاف کار نشته پکې. که څوک وویي چې دا دلته داسې کار کوي، هغسې کار کوي، هېڅ خبره نشته، بس مونځ دی او دست دی، بل دغه نه دی راوستی چې ویل یا هغه دی او دغه دی. دا شکر دی. دا چې تاسو کلیوال خلک یاستئ که نه، دلته چې کوم دولت پروت دی، حکومت چې دی که نه، هغوی چې کله د خلافت مجاهدینو ورسره جنګ شي، هغوی دی خو اوانونه راغولي. اکثره موږ چې اطلاعات ترلاسه کړه، د عوامو کورونه لګېدلي، حتی درې چارپایان مړه شوي دي، نور عوام شهیدان شوي دي، کورونو والا ډېر زیات کورونه ورته وران شوي دي. په دولت دې غږ څه دی چې دا توپونه چې په دې کلیو باندې راغولي؟ دولت نه خو زموږ دا غوښتنه ده چې اوس هغو خو کوزه مخه چې توپ او کو هلیکپټر دی کو ارڅ یو داسې ځای نه دی وشتلی چې هغه د تایید وړ دی بس په کار د ملکي کورونه دي ولي یا مالونه دي څه شی چې وګورې هغه یې وشتلی دی چې تا سره هر رقم ظلم وشي ښه ډاډه کوه هر مجاهد تا سره ظلم وکړي دلته مسؤلین ګرځي هماغه مسؤلین ته شکایت کوئ او بس ښه ښکاره انتقاد نیوکه پرې کولی شئ که تا سره ظلم زیاتی وشي انشاءالله الحمدلله موږ سره نه څوک ظلم کولی شي نه زیاتی کولی شي چې څوک موږ ته څه ووایي دلته خپله هغه ګرځي کمیټي جوړه ده هغې باندې غږ کوي بی یا مرکز ته بی ښه پوښتنې تر کوي دا سړی دې ولې رایسار کړ او زور زیاتی نشته هیچا سره هم دلته السلام علیکم ګلاب وعلیکم السلام ورحمتالله خیر جوړې خیر شې ته ښه یې الله فضل دی څه کاروبار کې مدرسې کې یم کتابونه یم څلورمه درجه مدرسې ټولې فعال دي ماشاءالله الحمدلله څومره درجه کې څلورمې درجې کې یم او په یاد دې سبق ویلې په یاد نه درجې وایم کتابونه ماشاءالله الحمدلله نو غواړې چې په آینده کې درنه څه جوړ شي وایم چې په آینده کې رانه عالم جوړ شي او د خلافت ته بس خدمت وکړو حق خلق تو رسو ماشاءالله ماشاءالله نو څنګه دا چې تاسو په تعلیمي دوره کې تعلیم کې پراتونکو کې به انشاءالله ستاسو والین جوړیږي بیا به انشاءالله جهاد کې کنه چې اوس ولا ظلمي نه چې ظلمي شو جهاد وکړي جهاد وکړو خلیفہ سره بیعت کو انشاءالله الحمدلله نو دلته د خلافت مجاهدین ستاسو په سیمه کې شته دي او ډیر خډیر دي نو د دې وضعیت تاسو سره څنګه دي دا څنګه اخلاق څنګه دي ډیر ښکلی خسته برابر اخلاق ته وضعیت ډیر خسته رحمانه بس رحم کوي مسلمانانو باندې تاسو خوشاله یاستئ ډیر تر خوشاله کومې ستونزې مشکلات دي ستاسو په دې سیمه کې ولسوالۍ کې شته زموږ سړکونه ورانو سړکونه هم جوړ دي ستونزې اوس نشته بس چې ستونزه یې خلافت سره شریکو او په مدرسه کې مستادان درته خسته درس وایي خسته درسونه روان دي مدرسه کې خو کوم ستونزه نه وي نه هیڅ مشکل نشته ستونزه نشته الحمدلله نو د خلافت د مجاهدینو څخه او د مشرانو څخه د غوښتنې څه شی دي بس غوښتنې هم دا دي چې بس دغه مرته توبه دي د سیسو باندې تېرېنو ځي څوک پاکستاني پورې تړي څوک هند پورې څوک امریکې پورې تړي که نه چې په دې باندې بس تېرنه وځي او خپل دغه مخکې ویسي دا چې ته همدلته شتون لري اکثره خلک وایي چې دا د پاکستان خلک دي څوک وایي دا د روسیه خلک دي څوک وایي د امریکا خلک دي تا به لیدلی که نه چې دا خلک د څه د پاره کار کېدله چې په دې ولس کې ګرځي د دوی هدف څه شی دی تا خو به دې هدف معلوم کړی بس دو هدف داری چې خاص الله دین اوچته شي کلمه بس کلمه چې دی که نه کلمه په ټول دغه جاري کړه او دا کفري ختمېدو لپاره بس دا کار کوي ماشاءالله ماشاءالله په راتلونکي کې د خلافت نه هیلې څه شی دي څه هیلې دې په راتلونکي کې بس هیلې هم داری چې همدغس جهاد مخته ویسې او همدا مرتدین او د هغو په دسیسو باندې بس دوی ستغه مونږ ته ماشاءالله نو په پای کې د ځوانانو ته علماو ته چې ته عالم انشاءالله په راتلونکي کې به حق پرست عالم وځي اوس نه دی جذبه ماشاءالله چې ښه جذبه ده خو فکر در سره دی او هغوی ته دې پیغام څه دی بس هغو ته هم دا پیغام ده چې دا کفر خدمت ته تېر شي دا ښارو او بازارو کې چې ګرځي دا ځوانان ته ټول لاړ شي او د خلافت سره د بیعت وکړه حدیث ویلی شي کوم یو حدیث هم ویلی شم چې الجهاد مازن الی ملک دا جهاد به تر قیامت ورځې پورې جاري وي دا کوم خلک دا خبرې چې کوه بس دا یو څو ورځو خلتي دا به ورک شي داسې خوش خبره کړه همدا خلافت به په ټول جهان قایمېږي او دا به تر قیامت پورې بس جاري دا خلافت په باره کې تاسو کوم حدیثونه یا کوم آیتونه یعنې دغه بیانات نه دي اورېدلي هو اورېدلي دي ښه ډېر بیانات هم اورېدلي د خلافت په باره کې هم حدیث دی چې بس اخره کې به توره جنډه راشي په خراسان ته که نه او دا به بس په غونډ دنیا باندې بس قایمېږي انشاءالله انشاءالله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم د خلافت غږ راډیو قدرمن اورېدونکو همدا شیبه د کوټ بازار کې زشتون لرم او د یو کاکا چې نغری ته ناست دی پیکونې په خپل حلال رزق خپل بچو ته ګټي لدې به پښتم چې د خلافت تر سیوري لاندې دا څومره خوشاله دي او د خلافت د مجاهدینو وضعیت او د دوی رویه دوی سره څنګه ده آیا چې دا په خپل ژوند کې د دوی ناراضي دی کنه دی باندې ډیر عمر هم تیر شوی دی کاکا ګیرنور سپینه ده ډیر خلک او ډیر تنظیمونه ولیدلي د هغې په باره کې به ورسره فکر اوس دغه د خلافت کوم مجاهدین چې دي الله جل خلافت موږ ته راکړه دغه مجاهدین اوس شتون لري په کوټ ولسوالۍ کې ټول د کوټ ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده او لله الحمد د دوی په کنټرول کې ده وبغږیږو کاکا سره لومړی خو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام تاسو ته ښه راغلاست وایم ډېره مننه کاکا جانه کره ته ویې چې د خلافت د مجاهدینو وضعیت تاسو سره څنګه دی په ټوله کې الحمدلله مخکې یو څه وخت د دې خلک هسې ټي ودرېد زړونه بېزاره شو بس لاړه اوس الحمدلله بیرته وطن هم ډک شوی دی او موږ سره اخلاق ډېر ښه جوړ دي او موږ ته نه راضي یو موږ ته نه خوشحاله یو موږ سره کومه بده وضع خو په شکر دی نه ده کړې نو اول کې چې کله دا خلافت راته که نه ځینې خلکو شکونه کول او دغه میډیاګانو او نورو خلکو مفکورې خپرولې چې دا دهشتګر دي او دوی خلک حلالی او خلک د کورونو نه وباسي اوله کې خلکو سره دا فکر و دغه سیمې خلک هم په دې ډار باندې د دې کلو د دې کورونو نه وتي چې دا خلک موږ بې ځایه وژنې او حلالی یم او دوی لکه څنګه چې دغه رسنیو چارواکو دوی بدنام کړي وو په خپلو تبلیغاتو باندې هغه کفارو دا ته بدنام کړي وو لله الحمد اوس تاسو ولیدل چې دا څنګه خلک دي هغه خلکو ته د پیغام څه دی او دا د دې خلکو نه خلافت د مجاهدینو نه ته څنګه څومره خوشحاله یې الحمدلله موږ ته نه ډېر خوشحاله یو غونډ ولس اوس ته نه خوشحاله یې ځکه چا سره کومه بده رویه نه ده کړې او الحمد لله مخفلا مجاهدینو الحمد لله او مخکم جهادونه کړی شکر دې په ارض دغه کې خو وصل د خلافت مجاهدین چې دین دا بس د حدیث نه ثابت دی چې تور جنډه چې د عربو نه راغله نو بس جنگ جهانی به جوړیږي کافر به الله پاک ختمی او اسلام به قائمیږي په ټول نړۍ او الله پاک دوی لمن ټول دنیا ته ورسوي امین کامل کې کاکا جان ساس نور کلیوال چې دې سیمې نه تللی دي که نه ابي ګناه خلک چې کوم سیمې نه د همدې کلي نه وتي دي هلته په مشکلاتو کې خپل ژوند تېروي هغوی ته دې څه پیغام دی څه ویل ورته غواړي بس اوس الحمدلله هلته کلاره کلاري ده ټولو ته مې دا پیغام ده چې را شو خپل روزنیز ژوند ته ادامه ورکړي او خپل ژوند کې په خوشحالۍ او کلارۍ او ارامۍ سره نو دا چې اوله کې زه د کوټ ولسوالۍ ته راغلم په پیل کې تقریبا یوه میاشت مخکې دلته کم کم دوکانونه فعال اوس چې ګورم لله الحمد ټول دوکانونه خلاص دي او ټول خلک خپل کاروبار کوي او ټول خلک خوشحاله دي ټول دوکانداران اوس راغلل شغل خپل دوکانونه خلاص او خپل روزنیز ژوند ته ادامه ورکړي او خپل کاروبار کوي ښه په خوشحالۍ او اطمینان سره نو کاکا جانه تا به نور تنظیمونه هم لیدلي درست په وختو کې تاسو خپله جهاد کړی دی که نه الحمدلله جهاد مې کړی خو الحمدلله هغه وخت کې مونږ قربانۍ ورکړي دي اوس هم هر رقم قربانۍ ته تیار مونږ هم د پلرونو نه اورېدل چې کوټ ماشاءالله ډېر تکړه مجاهدینو درست په وخت کې وروسته ډېر غخت ماتوونکي ګزارونه ورکړي دي او ډېر زیات ورکول شوي دي الحمدلله مې مجاهدو ته ډوډۍ ورکړې ده په هغه وخت سره او روسانو قواوو ته پوره پوره ماتې هم ورکړې ده نو انشاءالله مونږ تاسو ټول مسلمانان یو شریعت به راوړو د خلافت مجاهدینو خو د شریعت خلاف کوم عمل نه دی کړی یاره اوسه پورې خو ترې نه دی صادر شوی او دې نه پس دې هم الله ته نه صادري امین کې امین کې څه غوښتنې لرې د خلافت څخه دوی کوم اخلاق او وضع شروع کړې ده ټول غټ شوی د ماشومان هم شکر دی راضي په خدای چې دا د خلافت مجاهدین تقریبا یوه نیمه یا دوه میاشتې مخکې دا ماشومان زما سره تن راتل چې ورته وم چې بازار ته لاړ شئ اور دبلې راوړه یا یو بل شی شی راوړه نه به راتلل هلته د عشتې مونږ لالی اوس الحمدلله کومه وضع چې روانه ده خلک اوس را روان دي ټول کورونه تاسو خپله ګورې ډک شو دوکانونه شکر دی ډک شو بازارونه ډک دي نو یو شي کم هم شکر دی نشته دا ماشومان دي بچیان دي دغه مې بچیان دي څنګه وراره جانه ښه یې خلافت د مجاهدینو نه خوشحاله یې خوشحاله یم مخکې یېرېدلې چې تا وویل چې د خلک لالی او څنګه ته مخکې یېرېدلې اوس خوشحاله مخکې یېرېدم چې ګاډی به راشي او ما به کور واچو حلال به مې کړي دا څنګه ولې یېرېدلې ته څنګه داسې یېرېدلې چا نه دې اورېدلو چې دا خلکو د څه ویل چې دا خلک خل تختی که څنګه دا خلکو ویل چې دا خلافت خلک لالی او تختی او دغسې اوس خو تا نه دي د خلافت مجاهدین اوس څنګه خلک دي ته اوس خوشحاله یې که نه اوس دې خوشحاله یم اوس چالې څه هم نه وایي ته سبق وایې که نه اوس سبق وایم مونږ به کې قرآنونه ختمو بس مجاهدان کېږو به خلافت سره ماشاءالله ماشاءالله بس دا ټول کفار دي واورې انشاءالله د دغه سیمې او دغه ولس ماشومان هم جهادي جذبه لري او دوی سره دا احساس دی د مرتدینو دپاره انشاءالله دوی مشران دي او کشران دي هر رقم قربانۍ ته تیار دي مونږ ټول مسلمانان یو الحمدلله انشاءالله ټول مرتدین دي واورې چې همدغه خلافت به په ټوله کفري نړۍ قایمېږي ګلاب استانه ډېره مننه د خلافت غږ راډیو درنو اوریدونکو تاسې د مختلفو عوامو خبرې واورېدې چې کوم چې د خلافت په ساحه کې اوسېږي نو تاسو ته به اوس معلومه شوې وي چې دغه کفار او کفري میډیا او کفري رسنۍ چې کومې خبرې کوي کوم تهمتونه لګوي دا هماغه تهمتونه دي واقعیت نه لري نو که تاسو هم غواړئ چې له حقایقو ځان خبر کړئ راشئ د خلافت ساحه وګورئ د خلافت ساحه د نږدې نه وګورئ تاسو به حقایق ځان ته معلوم کړئ تاسو د عوامو خبرې واورئ چې هغوی د مجاهدینو نه څومره راضي دي او د خلافت مجاهدین نه څه لپاره راپورته شوي دي تاسو دې په خبرو کې واورئ چې دوی وایي چې مونږ ته د الله طرف ته دعوت راکړئ د مانځه طرف ته دعوت راکړئ د نیک اعمالو طرف ته دعوت راکړئ نو الحمدلله خلافت مجاهدین همدې لپاره دي راجګ شوي د الله تعالی قانون د الله په ځمکه باندې جاري کړي نور کوم بل هدف نه لري کوم د بل چا خلک نه دي یوازې د الله لښکر د الله ډله د الله دین لپاره کار کوي تاسو د عوام خبر کې پوه شوي یاستئ په دې باندې چې الحمدلله د خلافت مجاهدین کومې کفري ډلې پورې ارتباط نه لري تاسو هم که غواړئ چې د مخلصو مؤمنانو په ډله کې شامل شي راسئ د خلافت مجاهدینو ساحې د نږدې نه وګورئ په حقایقو ځان پوه کړئ او وروسته بیا ځان سره پرېکړه فیصله وکړئ الحمدلله